ژوئن 1942 لالی آرام از رؤیایی که لبخند به صورتش آورده بیدار می شود. نرو، نرو، بذار فقط یه لحظه بیشتر اینجا بمونم، لطفاً. لالی از ملاقات همه جور آدمی خوشش می آید، اما دیدار زنان را دوستر دارد. او فکر می کند همه آنها بدون در نظر گرفتن سن، ظاهرشان و اینکه چه می پوشند، زیبا هستند. بهترین بخش روزهای کاریش وقتی است که در بخش زنان فروشگاهی که کار می کند راه می رود. این زمانی است که با زنان جوان و زنان نشندان جوانی که پشت پیشخوان کار می کنند لاس می زند. صدای باز شدن درهای اصلی فروشگاه به گوشش می رسد. سر بالا می برد و زنی را می بیند که به شتاب وارد می شود. پشت سر او دو سرباز اسلواکی در آستانه در می ایستند و در پی زن وارد نمی شوند. لالی با لبخندی اطمینان بخش به سوی زن می دود و می گوید اینجا با من در امانی، نگران نباش. زن دست او را می گیرد و لالی دست او را می گیرد و به سوی پیشخانی پر از بطری های بسیار بزرگ عطر می برد. بطری ها را از نظر می گذراند و بعد یکی را انتخاب می کند و آن را به سمت زن می گیرد. زن با رفتاری شیطنت آمیز گردنش را به طرف لالی خم می کند. لالی با نرمی عطر را نخست به یک سمت گردن او و سپس به سمت دیگر اسپری می کند. وقتی زن دوباره سر بلند می کند، نگاهشان در هم گره می خورد. هر دو مچش بالا می آیند و پاداش خود را می گیرند. زن یکی از مچها را به بینیش نزدیک می کند و آرام بو می کشد. همان مچ را به سمت لالی می برد. لالی با ملایمت دست او را می گیرد، به بینیش نزدیک می کند، خم می شود و ترکیب مست کننده عطر و جوانی را بو می کشد. لالی می گوید بله، این دقیقا مناسب شماست. بسیار خوب، می برمش. لالی بطری را به دستیار منتظر فروشگاه می دهد و او هم آن را بسته بندی می کند. لالی می گوید کار دیگه ازم برمیاد؟ صورتها از برابر نظرش می گذرند. زنان جوان لبخند زنان دوروبرش می رخصند. خوشحالند و زندگی را تا آخرین قطرات می نوشند. لالی دست زن جوانی را که در بخش زنان ملاقات کرده است می گیرد. به نظر می رسد رؤیایش عجول است. لالی و زن وارد رستوران زیبا می شوند که لامپای کوچک دیوار کوبی با نوری ملایم سایه روشنش کرده است. روی هر میز با رومیزی های نقشدار شمعی سوسو می زند. نقوش جواهر نشان نفیسی دیوارها را رنگامیزی کردند. صدای کارد و چنگال روی بشقاب‌های چینی در صدای خوشنوای موسیقی که در گوشه از رستوران نواخته می شود گم می شود. گارسون به گرمی با او احوال پرسی می کند و همزمان پالتوی همراه لالی را می گیرد و آنها را به سوی میزی راهنمایی می کند. وقتی می نشینند، سرپیش خدمت بطری شراب نشان لالی می دهد. لالی بدون چشم برداشتن از همراهش با تکان سر تأیید می کند و بطری باز و شراب در جام ها ریخته می شود. با نگاه های در هم گره خورده، لالی و خانم جام هایشون را بر می دارند و آن را مزه مزه می کنند. رؤیای لالی دوباره شتاب می گیرد. دارد بیدار می شود. نه، حالا او در کمدش جستجو می کند. کت و شلوار و یک پیراهن انتخاب می کند. چند کراوات را امتحان و رد می کند تا یکی را پیدا می کند که کاملاً با لباسش همخوانی دارد. پاهایش را در کفش‌های واکس خورده می لغزاند. کلیدها و کیف پولش را از میز کناری بر می دارد و در جیب می گذارد. سپس خم می شود و تار پریشان موی را از صورت همراه خابیدش کنار می زند. زن بیدار می شود و لبخند می زند. زن با صدای گرفته می گوید امشب. صدای شلیک ها و ضد هوایی ها لالی را کاملا بیدار می کند. همتختی هایش در تقلا برای یافتن جانپناه به او تنه می زنند. با خاطره رؤیایی که دیده است و هنوز احساسش می کند آرام بر می خیزد و آخرین نفری است که به صف سرشماری می پیوندد. وقتی به شمارش که خوانده می شود پاسخی نمی دهد، کسی به او سقلمه می زند. ای، مشکل چیه؟ هیچی. اینجا. اینجا مثل دیروزه. فردا هم همینطور خواهد بود. تو اینو یادم دادی. چی عوض شده؟ حق با توه. همونطوره. خب، موضوع فقط اینه که دیشب خواب دختری رو دیدم که زمانی توی زندگی قبلی می شناختم. اسمش چی بود؟ یادم نمیاد. فرقی نمی کنه. پس عاشقش نبودی؟ عاشق همشون بودم. اما هیچ کدوم قلبمو تسخیر نکردن. میفهمی چی میگم؟ نه. من عاشق یه دختر میشم و بقیه عمرمو باش زندگی میکنم. روزهاست که باران میبارد، اما امروز صبح خورشید قصد دارد بر اردوگاه بینوید برکناو کمی نور بپاشد و لالی و پپون در حال آماده کردن محیط کارشان هستند. آنها دو میز دارند، بطری های جوهر و یک عالم سوزن. دارن میان. آماده شو لالی. لالی نگاه می کند و از دیدن ده ها زن جوان که همراه نگهبانان به سوی آنها می آیند شگفت زده می شود. او می دانست که دخترانی در آشویتس حضور دارند، اما نه اینجا، نه در برکناو، نه در جهنم‌ها. امروز یه کمی متفاوت لالی. اونا یه تعدادی دختر از آشویتس آوردن و شماره بعضیشون باید دوباره خالکوبی بشه. چی؟ شماره هاشون با جوهر بیکیفیت هک شده. باید درستشون کنیم. وقتی برای تحسین اونا نداریم لالی. فقط کارتو بکن، باشه؟ نمیتونم. کارتو انجام بده لالی. حتی یک کلمه هم با هیچ کدوم حرف نزن. هیچ کار احمقانه هم نکن. صف دختران جوان تا جای میپیچد که از دید او خارج میشود. من نمیتونم این کار بکنم. خواهش میکنم پپون. ما نمیتونیم این کار بکنیم. چرا؟ میتونی لالی. باید بتونی. اگه این کار نکنی، یکی دیگه میکنه و تلاش من برای نجات تو هدر میره. فقط کارتو بکن لالی. پپون با نگاه ترس خورده لالی مواجه میشود. وحشت در عمق استخوانهایش لانه کرده است. پپون حق دارد. باید از قوانین اطاعت کند یا با خطر مرگ مواجه میشود. لالی کار را شروع می کند. می کوشد سرش را بلند نکند. دست دراز می کند تا تک کاغذی را که به او داده می شود بگیرد. اول باید آنها را روی دست دختری که آنها را به او داده است منتقل کند. از قبل شماره آنجا هست، اما کم رنگ شده. او سوزن را در دست چپ دختر فرو می کند. عدد 3 را می نویسد. تلاش می کند این کار را آرام انجام دهد. خون تراوش می کند، اما سوزن به اندازه کافی عمیق فرو نرفته و او مجبور است حرکت را دوباره تکرار کند. دختر حتی ذره از دردی که لالی می داند دارد به او تحمیل می کند جا نمی خورد. به آنها هشدار دادند هیچ نمی گویید، هیچ کاری نمی کنید. لالی خون را پاک می کند و جوهر سبز را روی زخم می مالد. پپون زمزمه می کند بجام لالی، بجام. لالی زمان زیادی صرف می کند. خالکوبی دست مردان چیز دیگری است. آسیب رساندن به بدن دختران جوان دهشتناک است. لحظه سر بلند می کند. مردی با پالتوی سفید را می بیند که به آهستگی از صف دختران سان می بیند. مرد گاه می ایستد تا صورت و بدن زن جوان وحشت زده ای را وارسی کند. عاقبت به لالی می رسد. در حالی که لالی تا آنجا که در مقابل مرد پالتو سفید امکانش هست دست دختری را آرام در دست دارد، مرد صورت زن را در دستش میگیرد و با خشونت آن را به طرفین میچرخاند. لالی به چشمان ترس خورده دختر نگاه میکند. لبهای دختر آماده صحبت است. لالی دستش را محکم فشار میدهد تا او را از این کار باز دارد. دختر نگاهش میکند و لالی میگوید مرد پالتو سفید صورت دختر را رها می کند و می رود. لالی نجوا می کند آفرین و به خالکوبی 4 رقم باقی مانده ادامه می دهد. 4 9-0-2. کارش که تمام می شود، دست دختر را بیش از آنچه ضروری است نگه می دارد و دوباره در چشمانش نگاه می کند. به زور لبخندی می زند. دختر لبخندی کمرنگ تر تحویلش می دهد. گرچه چشمانش جلوی او به رقص در می آیند. با نگاهی به عمق آنها قلب لالی لحظه‌ای می ایستد و دوباره شروع به تپیدن می کند. برای اولین بار تند می تپد، گویی می خواهد از سینه بیرون بپرد. به زمین نگاه می کند و زمین زیر پایش می چرخد. برگه دیگری به او داده می شود. پپون با اضطراب نجوا می کند. بجام لالی، بجام پسر. دوباره که سر بالا می آورد، دختر رفته است. چند هفته بعد، لالی مثل همیشه سر کار می رود. از قبل میز و وسایل کارش آمادند و او با اضطراب دنبال پپون می گردد. مردان زیادی به سوی او می آیند. از دیدن فرمانده هوستک که در معیت مأموران جوان اس اس به او نزدیک می شود جا می خورد. لالی سرش را خم می کند و کلمات پپون را به یاد می آورد. اونو دستو کم نگیر پسر. هوستک غرغر می کند. امروز تنها کار می کنیم. وقتی هوستک بر می گردد که برود، لالی آرام می پرسد. پپون کجاست؟ هوستک می ایستد. بر می گردد و توی چشمش زل می زند. قلب لالی لحظه ای از تپش باز می ماند. حالا تو خالکوبی. و رو به مأمور اس اس می گوید. تو هم مسئولشی. هوستک که دور می شود، مأمور اس اس اسلحه‌اش را بر شانه می گذارد و آن را به سمت لالی نشانه می رود. لالی هم به او خیره می شود. زل می زند به چشمان سیاه جوانی لاغر مردنی که پوزخندی شیطانی بر لب دارد. عاقبت لالی نگاهش را از او بر می گیرد. پپون، تو گفتی این شغل می تونه زندگی منو نجات بده. اما چه اتفاقی برای خودت افتاده؟ مأمور دندان قروچه می کند. ظاهراً سرنوشت من تو دستای توه. ندارد چیه؟ سعی می کنم ناامیدتون نکنم. سعی می کنی؟ باید بیشتر از سعی باشه. تو منو ناامید نمی کنی. بله آقا. تو کدوم بلوکی؟ شماره 7. وقتی کارت اینجا تموم شد، اتاقت تو یکی از بلوک های جدید رو نشونت میدم. از حالا به بعد اونجا میمونی. جام تو بلوک خودم خوبه آقا. احمق نباش. حالا که خالکوبی، به محافظت احتیاج داری. از حالا برای اس اس کار میکنی. لعنتی، شاید حالا من با دستو بترسم. دوباره پوزخند شیطانی ظاهر میشود. لالی حالا که از این سوالها جان سالم به در برده است، شانسش را امتحان میکند. اگه یه دستیار داشته باشم، کار خیلی سریعتر پیش میره. مأمور اس اس به لالی نزدیک می شود و با تحقیر براندازش می کند. چی؟ اگه کسی رو برای کمک به من بیاری، سرعت کار بالا میره و رئیس تو هم خوشحال میشه. مأمور انگار تحت امر هوستک باشد، رو بر می گرداند و کنار صف مردان منتظر شماره شدن که همگی بدون استثنا سرخم کرده اند، قدم می زند. لالی برای زندانی که در چشمان مأمور خیره شده است می ترسد و وقتی مأمور دست او را می کشد و پیش لالی می آورد جا می خورد. اینم دستیارت. اول شماره اینو بزن. لالی تک کاغذ را از مرد جوان می گیرد و به سرعت شماره را خالکوبی می کند. می پرسد. اسمت چیه؟ لئون. لئون. من لالی هستم. خالکوب. صدایش به قوت صدای پپون می شود. حالا کنار من بیست و ببین چی کار میکنم. از فردا تو به عنوان دستیار برای من کار میکنی. این کار میتونه جونتو نجات بده. وقتی آخرین زندانی را هم خالکوبی میکند، خورشید غروب کرده است و او را به سوی خانه تازهش میبرند. نگهبان لالی که میفهمد اسمش بارتسکیست، هیچ وقت بیشتر از چند متر از او دور نمیشود. او به لالی و دستیارش نزدیک میشود. اونو به بلوک خودت ببر. بعد برگرد اینجا. لالی به سرعت لئون را به بلوک 7 میبرد. صبح بیرون بلوک منتظر باش تا من بیام ببرمت. اگه کاپو پرسید چرا با بقیه به کار ساختمون سازی نمیری، بهش بگو حالا برای خالکوب کار میکنی. وقتی لالی به محل کارش بر میگردد، وسائلش در کیفی مخصوص جمع شده و میزش تا شده است. بارتسکی منتظر اوست. اینا رو به اتاق جدیدت بیار. هر صبح برای گرفتن وسایل مورد نیازت و دستور اینکه اون روز کجا باید کار کنی به ساختمان اداری برو. میتونم برای لئون یه میز اضافه و ابزار بگیرم؟ کی؟ دستیارم. هر چی لازم داری از دفتر بگیر. او لالی را به منطقی در اردوگاه میبرد که هنوز در حال ساخت است. بسیاری از ساختمان ها ناتمامند و سکوت وهم‌آورش بر اندام لالی لرزه میاندازد. بارتسکی لالی را به اتاقی چسبیده به در ورودی یکی از بلوک‌های جدید که کامل شده است میبرد. بارتسکی میگوید تا اینجا میخوابی؟ لالی کیف ابزار را روی زمین سفت میگذارد و اتاق کوچک و منزوی را از نظر میگذارند. هنوز چیزی نشده، دلش برای دوستانش در بلوک هفت تنگ میشود. بعد با دنبال کردن بارتسکی لالی میفهمد که حالا غذایش را جایی نزدیک ساختمان اداری میخورد. به عنوان خالکوب جیره اضافه دریافت میکند. دوتایی برای صرف شام میروند و بارتسکی توضیح میدهد ما میخوایم کارکنانمون توان داشته باشن. او به لالی اشاره میکند که در صف شام بایستد. حتی اکثر استفاده را ازش بکن. وقتی بارتسکی دور می شود، ملاقه سوپ آبکی و تکه نان به لالی داده می شود. او هر دو را می بلعد و می خواهد آنجا را ترک کند که صدای محزون می گوید اگه بخوای می تونی بیشتر برداری. لالی تکه دیگر نان بر می دارد. به زندانیان دوربرش نگاه می کند که در سکوت غذا می خورند. هیچ خوشوبشی نمی کنند و فقط زیرچشمی نگاه می کنند. حس عدم اعتماد و ترس کاملا آشکار است. در حال رفتن نان را در آستینش پنهان می کند و به سوی خانه قدیمیش در بلوک هفت رهسپار می شود. هنگام ورود برای کاپو سر تکان می دهد. به نظر می رسد کاپو فهمیده که او دیگر زیر نظرش نیست. وقتی وارد می شود به گرمی مورد استقبال بسیاری از مردانی قرار می گیرد که مدتها با آنها در ترس و رؤیاهایش سهیم بوده است. وقتی به کنار تخت قبلیش می رسد، لئون آنجا نشسته و پاهایش از لبه تخت آویزان است. لالی به صورت مرد جوان نگاه می کند. در چشمان درشت آبیش، مهربانی و صداقتی موج می زند که قلب لالی را پر از محبت می کند. ای، یه لحظه با من بیا بیرون. لئون از تخت پایین می پرد و پی او روان می شود. همه چشم ها متوجه آن دو است. هنگام قدم زدن در کنار بلوک، لالی تک نان بیات را از آستینش در می آورد و به لئون می دهد که او همان را می بلعد و تازه وقتی تمام می شود، از لالی تشکر می کند. می دونستم به شام نرسیدی. حالا من جیره اضافه می گیرم. سعی می کنم هر وقت بتونم یه مقدارش رو بیارم با تو و بقیه سهیم بشم. خیلی خوب دیگه. حالا برگرد. به اونا بگو تو رو بردم بیرون تا چیزی رو باهات هماهنگ کنم. سرتم بنداز پایین. صبح میبینمت. نمیخوای اونا بدونن جیره اضافه میگیری؟ نه. بذار ببینم چی میشه. نمیتونم فوراً به همشون غذا برسونم و اونام نیازی به یه بهونه دیگه برای اینکه با هم دعوا کنن ندارن. لالی لئون را تماشا میکند که با احساساتی متناقض که بیانش برایش سخت است، وارد بلوک قدیمی او میشود. آیا حالا باید بترسم که امتیازی به من تعلق میگیره؟ چرا از ترک موقعیت قدیمیم تو اردوگاه احساس غم میکنم؟ در حالی که هیچ محافظتی هم از من نمیکرد. او در سایه ساختمانهای نیمه کار سرگردان میشود. تنهاست. آن شب پس از ماها برای اولین بار راحت دست و پایش را میکشد و میخوابد. هیچ کس لگد نمیزند. هیچ کس هولش نمی دهد. در تجمل تخت خودش احساس پادشاهی می کند و درست مثل یک پادشاه حالا باید مراقب انگیزه های مردم برای دوست شدن با او یا گفتن رازهایشان به او باشد. آیا حسادت می کنن؟ آیا شغلمو می خوان؟ آیا ممکنه در معرض خطر این باشم که اتهامی ناروا به من زده بشه؟ او عواقب طمع و بی‌اعتمادی را در اینجا دیده است. بیشتر مردم باور دارند که اگر افراد کمتر شوند، غذای بیشتری گیرشان می آید. غذا مثل پول است. با آن زنده می مانی. با آن توان داری تا آنچه را از تو میخواهند انجام دهی. میتوانی روزی دیگر هم زندگی کنی. بدون آن، انقدر ضعیف میشوی که دیگر به هیچ چیز اهمیت نمیدهی. موقعیت جدیدش زنده ماندن را پیچیده تر میکند. او مطمئن است که هنگام ترک بلوک و گذشتن از کنار تخت مردان فرسوده شنید که کسی کلمه خائن را زمزمه کرد. صبح روز بعد، لالی بیرون ساختمان اداری همراه لئون منتظر است که بارتسکی سر می رسد و غر می زند که او زود بیدار شده است. لالی کیف مخصوص را در دست دارد و میزش کنار او روی زمین قرار دارد. بارتسکی به لئون می گوید که همونجا بماند و لالی همراه او داخل برود. لالی به دوروبر منطقه بزرگ پذیرش نگاه می کند. می تواند راه روهای را در جهتهای مختلف ببیند و چیزی که دفاتر اداری به نظر می رسند. ورای میز بزرگ پذیرش چند ردیف میزهای کوچک قرار دارد با دختران جوانی پشت آنها که همگی پرتلاش کار می کنند. بایگانی، رونویسی. بارتسکی او را به یک مأمور اس اس معرفی می کند. این خالکوبه و دوباره میگوید که هر روز از اینجا ابزار و دستورات را دریافت کند. وقتی دستیارش بیرون منتظر اوست، لالی درخواست میز و ابزار اضافی میدهد. درخواستش بدون هیچ حرفی پذیرفته میشود. لالی نفس راحتی میکشد. حداقل یک نفر را از کار سخت نجات داده است. به پپون فکر میکند و در دل از او تشکر میکند. میز را بر می دارد و ابزار اضافی را درون کیف می گذارد. وقتی بر می گردد تا برود، کارمند اداری با صدای بلند خطاب به او می گوید تمام وقت اون کیف را با خودت همه جا ببر. بگو برای بخش سیاسی کار می کنی. اون وقت هیچ کس مزاحمت نمی شه. هر شب کاغذ شماره ها رو به ما برگردون، اما کیف را محکم نگه دار. بارتسکی کنار او خورناس می کشد. راست میگه. با اون کیف و اون کلمات در امانی، البته به جز از من. گند بزنی یا منو دچار درد سر کنی، نه کیف و نه کلمات نجاتت نمیدن. دستش روی هفتیرش می رود، روی جلد آن قرار می گیرد، چفت آن را سریع باز می کند، می بندد، باز می کند، می بندد. نفسهایش عمیق‌تر و سنگین‌تر می شوند. لالی کار هوشمندانه انجام می دهد، چشمانش را پایین می اندازد و دور می شود. انتقالی ها شبان روز وارد آشویتس برکناو می شوند. برای لالی و لئون غیر معمول نیست که بیش از زمان تعیین شده کار کنند. در چنین روزهایی بارتسکی ناخوشایندترین روی خود را نشان می دهد. بلند ناسزا می گوید یا لئون را می زند. متهمش می کند که با کندیش او را از رخت خوابش محروم می کند. لالی به سرعت متوجه می شود که اگر سعی کند دخالت کند، بد اخلاقی بارتسکی شدت می گیرد. یک روز صبح، وقتی کار در آشویتس زود به اتمام می رسد، قبل از اینکه لالی و لئون وسایلشان را جمع کنند، بارتسکی آماده رفتن می شود. سپس دوباره بر می گردد و حالتی حاکی از بی تصمیمی در صورتش هویدا می شود. گوره باباش، شما دوتا میتونین خودتون پیاده بریم برکناو. من امشب اینجا میخوابم. صبح ساعت 8 باید اینجا باشین. لالی میپرسد خب ما چطوری بفهمیم ساعت چنده؟ اصلا برام مهم نیست که چطوری میفهمین، فقط سر ساعت اینجا باشین و ابدانم به فرار فکر نکنین. خودم تعقیبتون میکنم، میکشمتون و لذت میبرم. مردد از آنها دور میشود. لئون میپرسد چیکار کنیم؟ همون کاری که این عوضی گفت. یالا، من به موقع میام دنبالت که سر وقت اینجا باشیم. من خیلی خستم. نمیشه ما هم اینجا بمونیم؟ نه. اگه صبح تو بلوکت نباشی دنبالت میگردن. یالا، بریم. لالی هنگام طلوع خورشید برمیخیزد و همراه لئون 4 کیلومتر راه را به آشویتس برمیگردند. یک ساعتی منتظر میمانند تا بارتسکی پیدایش شود. کاملا پیداست که مستقیم به رخت خواب نرفته و حسابی باد پیمایی کرده است. وقتی نفسش بوی گند می دهد، اخلاقش بدتر است. می غرد، حرکت کنین! زندانی تازه دیده نمی شود. لالی به رغم میلش مجبور می شود بپرسد، به کجا؟ به برکناف. آخرین گروه به اونجا منتقل کردن. هنگامی که سه نفری مسیر 4 کیلومتری به برکناف را برمیگردند، لئون سکندری میخورد و میافتد. خستگی و بی‌غذایی بر او چیره میشود، ولی خود را جمع جور میکند. بارتسکی سرعتش را کم میکند، ظاهرا برای اینکه لئون به آنها برسد. وقتی لئون میرسد، بارتسکی پا جلوی پایش میگذارد و باعث میشود او دوباره بیفتد. چند بار طی مسیر بارتسکی این بازی را تکرار میکند. به نظر میرسد پیاده روی و لذتی که از پشت پا زدن به لئون کسب میکند، مستی را از سرش میپراند. هر بار به لالی نگاه میکند تا واکنش او را بسنجد، اما چیزی نصیبش نمیشود. هنگام رسیدن به برکناو، لالی از نظارت هوستک بر انتخاب افراد برای فرستاده شدن به سراغ لالی و لئون برای یک روز زندگی بیشتر شگفت زده میشود. وقتی بارتسکی در کنار صف مردان جوان بالا و پایین می رود و سعی می کند جلوی موافق خود کارآمد جلوه کند، لالی و لئون کار خود را آغاز می کنند. فریادهای التماس‌آمیز مرد جوانی که لئون در حال خالکوبی اعداد روی دستش است، پسر خسته را از جا می پراند. سوزن خالکوبی از دستش می افتد. وقتی خم می شود که برش دارد، بارتسکی با قنداق تفنگ بر کمر او می کوبد و او با صورت نقش زمین می شود. بارتسکی پایش را روی کمر او گذاشته و به زمین فشارش می دهد. با مشاهده لئون که زیر چکمه بارتسکی نفس کم آورده و به سختی تقلا می کند، لالی می گوید اگه بذاری اون بلند شو و به کارش ادامه بده، کارمون سریع تر پیش می ره. هوستک به سه مرد نزدیک می شود و زیر لبی چیزی به بارتسکی می گوید. وقتی هوستک از دید پنهان می شود، بارتسکی لبخندی زننده می زند، چکمش را محکم روی بدن لئون فشار می دهد و بعد رهایش می کند. من نوکر ساده اس اس هم. تو خالکوب. تو زیر سایه بخش سیاسی قرار گرفتی که فقط به برلین پاسخگوه. اون روز شانست زد که اون فرانسویه تو رو به هوستک معرفی کرد و بهش گفت خیلی باهوشی و اون همه زبان مختلف بلدی. هیچ پاسخ درستی برای این حرف وجود ندارد، پس لالی مشغول کارش می شود. لئون خاکالود و سرفه کنان برمی خیزد. لبخند بیمارگون بارتسکی دوباره بر لبش نقش می بندد. خب خالکوب، نظرت چیه که با هم دوست بشیم؟ یکی از فواید خالکوب بودن این است که لالی تاریخ روز را می داند. روی برگه کاری که هر روز به او داده می شود و شب برش می گرداند، تاریخ خورده است. البته فقط دستور کار نیست که این گواهی را می دهد. یک شنبه تنها روز هفته است که زندانی ها وادار به کار نمی شوند و می توانند روز را با چرخیدن در اردوگاه یا ماندن نزدیک بلوک هایشان و جمع شدن در گروه های کوچک سر کنند. برخی دوستان همدیگر را در اردوگاه پیدا کردند، برخی هم در اردوگاه تازه با هم دوست شدند. یک شنبه ای دختر را می‌بیند. فوراً او را باز می‌شناسد. آنها به سوی همدیگر گام برمی‌دارند. لالی به تنهایی، دختر با گروهی از دختران دیگر، همگی با سرهای تراشیده، همه با لباس‌های ساده و یک شکل. نشانه‌ای برای تشخیص او از دیگران وجود ندارد به جز چشمایش. سیاه، نه قهوه‌ای، تیره ترین قهوه‌ای که لالی تا به حال دیده است. بار دوم عمیق‌تر به هم نگاه می‌کنند. قلب لالی تندتر می‌تپد. نگاهش طولانی‌تر روی او می‌ماند. بارتسکی دستی روی شانه لالی می‌گذارد و تلسم را می‌شکند. خالکوب. زندانی‌ها دور می‌شوند. نمی خواهند نزدیک یک مأمور اس اس باشند یا شاید نزدیک کسی که اس اس با او حرف می زند. گروه دختران پراکنده می شود. دختر را که به لالی و لالی را که به او نگاه می کند تنها می گذارند. در حالی که به شکل یک مثلث بی نقص ایستادند، چشمان بارتسکی از یکی به دیگری می چرخد. هر کدام منتظرند دیگری جا به جا شود. بارتسکی لبخندی زیرکانه می زند. شجاعانه یکی از دوستان دختر جلو می آید و او را به گروه بر می گرداند. وقتی لالی و بارتسکی دوباره به راه می افتند، مأمور می گوید خیلی خوشگله. لالی حرف او را نشنیده می گیرد و تقلا می کند نفرت درونش را کنترل کند. دوست داری ببینیش؟ لالی دوباره پاسخ نمی دهد. براش بنویس. بهش بگو ازش خوشت میاد. فکر میکنه احمقم. برات کاغذ و قلم میارم و نامتو براش میبرم. نظرت چیه؟ اسمشو میدونی؟ 3-4-9-0-2. لالی به راهش ادامه میدهد. او میداند مجازات زندانی که قلم و کاغذ داشته باشد مرگ است. لالی موضوع صحبت را عوض میکند. کجا میریم؟ به آشویتس. دکتر به مریضای بیشتری نیاز داره. پشت لالی می لرزد. مرد پالتو سفید دستهای پرموی او را روی صورت آن دختر زیبا به یاد می آورد. در سراسر عمرش از دیدن یک دکتر انقدر ناراحت نشده بود. امروز که یک شنبه است. بارسکی می خندد. فکر می کنی چون بقیه روز یک شنبه کار نمی کنن تو هم نباید کار کنی؟ دلت میخواد در این مورد با آقای دکتر صحبت کنی؟ خنده بارسکی به شیهه تبدیل میشود و لرز بیشتری به جان لالی میاندازد. لطفاً خالکوب، این کارو به خاطر من بکن. به آقای دکتر بگو که امروز روز تعطیل توه. حسابی کیف میکنم. لالی میداند چه زمانی لال شود. گامهای بلندتری برمیدارد و بین خودش و بارسکی فاصله میاندازد.